Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Bodil Johanne Gansel. Grønt er godt for øjnene, men er det også godt for depotet? Det ser vi på i dag, hvor vi har fået besøg af Laurits Bak Sørensen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er medstifter og partner i investeringsfonden Nordic Alpha Partners, som er en kapital- og vækstfond. Hvad dækker de begreber egentlig over, Laurits? Hvad er de lever? Jamen, vi investerer i de grønne teknologier, som kommer til at være de store drivkræfter i den grønne omstilling. Mm. Og det gør vi via det, vi kalder en growth fund, vækstfond på dansk. Og det betyder, at vi investerer i, når det kommer efter højrisikoinvestorerne, og så i opskalering. Og det vil sige, at i hele den her udvikling, at selskaberne har en bevist teknologi til, at det er en global markedsleder. Og når jeg kigger ind på jeres hjemmeside, så kan jeg se, at I selv skriver, at jeres speciale er, og det står på engelsk, så nu læser jeg lige op på engelsk, Creating, De-risking and Managing the Complexity of Green Technology, Transformation and Hypergrowth. Altså på dansk noget med at skabe og nedskalere risici og styre kompleksiteten af grøn teknologitransformation og hypervækst. Det lyder jo simpelthen så kompliceret, som noget kan være. Laurits, det er noget af et år at tage på sine skuldre. Hvordan vil I gøre det? Jamen altså, vi har en model, som vi arbejder utrolig metodisk med de her selskaber. Altså, den grønne omstilling er meget kompleks, og det kommer vi sikkert også til at tale lidt om i dag. Det gjorde vi også sidste gang. Der er nogle specielle udfordringer inden for den grønne omstilling, og det, som vi gør, det er, at vi arbejder med selskaber for at prøve at de-riske og hjælpe dem med at komme over de her ekstra udfordringer, der er om at tage et selskab fra 10 millioner til 100 millioner til en milliard. Og det er ligesom vores speciale, og det er det, vi gør alene. Og det vil sige, vi har ikke alternative investeringsstrategier. Det er kun grøn teknologi, og det er kun grøn transformation, som vi investerer for, og kun i den der fase af stor opskalering. Og vi har selvfølgelig inviteret dig med her i studiet i dag, fordi du så netop har blik for, hvad det er, der bliver stort derude i fremtiden. Hvad er the shit, han har sagt, lige for tiden inden for dit område. Det bliver vi klogere på i løbet af den her udsendelse. Ja, også nyhedsaktuelle, Laurits, I fremlagde en exitplan for et af de selskaber, I var investeret i. Det skal vi høre meget mere om lidt senere i udsendelsen. Godmorgen også til dagens porteføljeforvalter, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen. Aktiechef i H.C. Andersen Capital. Michael, hvad sker der derude på markedet? Nå, men altså, vi har fået en del regnskaber, der er væltet ind her fra morgenstanden. Vi har fået Trifork, ikke? Den her IT-konsulent eller AI-hus, den man kan sætte mange markeder på den. Jeg var jo inde i den forårsstart, og jeg kunne godt lide IT-konsulenterne, og det kan jeg egentlig også efter det her regnskab. Jeg er lige midlertidig ude, den ramte 150, men jeg synes egentlig, det ser ganske fornuftigt. Det er jo god vækst i år, og en lidt forbedret indtjeningsmargin, ikke en aktie, der springer op her fra morgenstunden af. Det havde jeg heller aldrig troet, at det skulle komme på regnskaberne. Vi fik jo også en IT, folk handlede den op til, og så har de handlet lidt ned efter. Men faktisk er det nogle gode indtjeningsmaskiner, der ligger i de her konsulenter lige nu. Og pilen peger opad for du kan sige, for både toplinjen og for indtjeningen, og det er det, man kan se af regnskabet. Så det er lidt mere, hvad kan man sige, strategisk. Jeg lige er lidt ude og inde af de her aktier, end at det er at miste tro på dem. Og det synes jeg også, man kan se i regnskabet her. Men altså, du ved, det er jo ikke en, der lige springer voldsomt op på den her. Ikke? Sydbank er den store vinder, ikke? Hvor Jyske Bank, de er nogenlunde samme resultater af alle bankerne. Så det, der er afgørende her, det er, hvor meget de udløjer. Ikke? Fordi det er derfor, vi ejer de her banker. Ikke? Og Jyske, det er ret banalt, ærligt. Ja, det er ret banalt. Ikke? Nå, men, altså, det er jo med, altså, gode indtjeningsmaskiner lige nu. Og Sydbank, de vælger udløjet mere, end vi har forventet, og Jyske Bank udløjet mindre i går, ikke? Og det kan man ligesom se på aktiekursudviklingen. Sydbank stiger kraftigt på det, ikke? Det fortæller også noget om ens tiltro til tingene, osv. Og hvorfor skulle Jyske Bank have en større pengekasse? Altså, de onde tunger her, og jeg starter ikke det her rigtigt, det er ikke derfor, men det er jo lidt sjovt her, ikke? Den ene tømmer pengekassen, den anden fylder den op, ikke? Og der bliver jo altid snakket om den der jyske powerhouse der skal konkurrere med de københavnske store banker, om den skal være der. Jeg tror ikke, vi skal lidt tolke mere i det her. Men det er i hvert fald forskellen, ikke? Fordi de tjener skide godt lige nu, de forventes også at tjene bedre, end vi havde måske havde troet næste år, fordi renterne skal jo ikke ret meget ned. Det er vi jo ved at opgive lidt, at renter de skal markant ned. Så der er jo positivt på netop, hvor meget man får udløjet. Ikke? Det er jo sådan en engangseffekt af en aktiekursudvikling i dag, ikke? Men det er som det er. Ikke? Og så har vi TCM Group, som jo er det her køkkenfirma, ikke? Ude her fra morgenstunden af, og indikerer vel en lille bedring næste år, ligesom i deres indtjeningsmargin, og det skulle de forhåbentlig også, ikke? Fordi at det kunne næppe se meget værre ud end sidste år, men aktien stiger også en smule. Det vil lave likviditet, men det ser ud som om, der er ved at være en vending i byggemarkedet, og det er noget, vi hører for flere selskaber, så det kunne være, begyndt at være lidt interessant for investorer at kigge den vej. Vi har også fået et par gode entreprenørregnskaber. Noget af det, tror jeg, er drevet af, at vi har set ret store mange konkurser inden for de her inden for dem her, der bygger boliger, fordi de ikke kunne klare det her stigende inflationspres. Men der er et eller andet gryende i byggemarkedet, også selvom renterne ikke er på vej nedad, så på et eller andet tidspunkt, så skal vi simpelthen have bygget noget her, ikke? Så det ser også ud som om, at det er ikke sådan, jeg vælter ned over de udmeldinger, de her TCM Group har, men det er en bedring. Okay. Og pilen peger opad, så det er måske det, der investorerne reagerer på. Og så har vi jo Zealand Pharma, som... Dagens højdespringer blandt de store aktier. Det skal vi jo til at kalde det nu. Det bliver svært. Det er svært at vende sig til det der lille biotech-firma, der er ved at... Der jo med de her data på NAS jo, og eventuelt fedme, ventende i foråret jo. Og hvad skal man sige? I går var det Danske Bank, der var ude og slå lidt hårdt på den oven på den der 35% stigning og sige, at nu synes de egentlig, risikoen var sådan nogenlunde afbalanceret ind i de her meget vigtige data. Hvad er det? 12 eller... 12 ugers data, der kommer senere på året, ikke? Fordi det er jo en indikation af, hvordan de ligger på deres fedmedel. Ikke? NAS var jo sindssygt interessant. Det er også et kæmpe område i sig selv. Der var jo en grund til en spring. Og i dag er det så Jeffers, der er ude og sige, at ej, det er faktisk stadigvæk interessant. Ikke? Hæver deres kursmål fra 400 eller andet til 715. Ikke? Og det er jo blevet en biotech-aktie, hvor udsvingene bliver relativt store i år, afhængig af, hvordan de her data falder ud, ikke? Fordi at nu er der ikke blevet meget indregnet, men det er klart, at efterhånden, som man er ved at være op på vej op i Superligaen, ikke i markedsværdi også, ikke? Så skal der jo leveres nogle ting, ikke? Men det er jo en ufattelig spændende aktie, ikke? Hvor man ligesom kan sige, at fedmeområdet er jo bare sindssygt interessant, og NASH-området er jo kæmpestort. NASH, som betyder fedtlever. Ja. Michael, men er det ikke også sådan en større global historie, som handler... Altså nu i går, der så vi også Viking Therapeutics, ja, som var et selskab fra San Diego, som altså steg 120%+ eller noget andet, på grund af lovende fase 2 resultater i den fedme. Her fedme medicin. Ja. Deres middel ser ud til at kunne give 14% vægttab, altså lidt bedre end de midler, vi kender. Ja, men der er jo altså ikke noget middel derude endnu. Så steg den altså over 120%, ja, som jeg sagde. Så er der ikke også en historie, der handler om, at der er mange af de der kæmpestore biotech- eller slåvrøvel farmaselskaber, som mangler lidt at komme ind på fedmeområdet, og man forventer, at de går ind og nubber nogle af de her lidt mindre selskaber, altså simpelthen køber dem op. Jo. Det var det, vi så. 19 milliarder blev der jo betalt for nogle fase 1-resultater i, og Zealand er jo altså i fase 3 med deres ting, ikke? Altså, du ved, det var der, den løftede sig hen over årsskiftet, ikke? Til de her omkring 30 milliarder i markeds, fordi nu har vi fået en NAS-indikation på. Så du ved, det er, jeg tror, tesen er, og det er det, der holder hånden under, eller du ikke holder hånden under, det er det, der investorerne, de skal ind i de her, fordi at der er to mastodonter, Eli Lilly og Novo Nordisk, der har en fremtid inden for det her. Vi er blevet enige om, at det her det bliver det største enkeltstående farmamarked. Pfizer har fejlet lidt med nogle af deres produkter, mange af de andre er ikke rigtig med. Har man ikke et diabetesområde, så er det rigtig svært at bygge det her op igen, end hos de her, ikke, fordi de har satset andre steder kraft og sådan nogle ting, og hvis det er, så bliver det nye store. Så jo, det er jo det, der ligesom holder hånden, eller ikke holder hånden under. Det er da også det, der gør, at når vi får de her data, så er vi villige til at værdisætte dem. Det er jo ikke sikkert, det er svært at komme på markedet, og man er det tredje produkt, man skal være meget bedre. Men det er sådan set lige meget, fordi at har man noget, der virker, så er det meget, meget sandsynligt, at man bliver opkøbt i fremtiden, ikke? Af de her store, der skal ind på det her marked, og ikke kan komme det selv, ikke? Så du ved, der er altså, det jeg siger, der er substans bag ved de her stigninger inden for de her selskaber. Og de store selskaber, der er vel også en eller anden grænse for, hvor meget organisk vækst de kan blive ved med at vise os? Jamen det er jo det her, når man kan jo ligesom sige, at de store selskaber, de går jo i nogle retninger. Skal det være inden for genmedicin? Skal det være inden for kræft og sådan nogle ting, ikke? Og så ud af det blå, så er der jo lige pludselig dukket det her fedmemarked op, som lige pludselig bliver vurderet til at skal være 100 milliarder dollar stort i 2030, ikke? Og der har de ikke gået i den retning. Og det er de jo nødt til at skifte den her retning, ikke? Fordi ellers så... Så det kommer jo til at gå fra andre steder i medicinmarkedet, ikke? Så de er jo nødt til at lave det her retningsskift. Nogen har noget, de prøver selv, men hvis de fejler der, jamen, så er det jo klart, at sådan nogen som Viking Therapeutics eller Zealand Pharma, de kommer klar til at ligge i det her feltet af opkøbskandidater. Og derfor kan man også sige, at der er substans bag ved det her. Hvis de her data bliver ved med at levere, ikke? Så selvom vi godt ved, hvor svært det er, selvom man leverer gode data og får et produkt på markedet, og komme ud og konkurrere med nogle store, nogen, der allerede har været på markedet, jamen så er der sandsynligvis værdi i de her produkter, ikke? Fordi der er nogen, der skal købe sig vejen ind, ikke? Og derfor ser du jo også, at den falder, altså den viger altså ikke tilbage i Land Pharma, selvom man sidder og kigger lidt på det der her parabolske opsving. Og det hele blev startet i december med det opkøb af et schweizisk selskab, du ved, der havde et fase 1-produkt til 19 milliarder. Ikke? Der var fortælling, okay, vi skal kigge på det her selskab, ikke? Vi har også Uber, der er ude med regnskab i dag, som er inden for fedmeområdet, og der kan du også sige, den blev så også lige pludselig rygtet, ikke? Igen, kæmpe kursstigning. Gubra, ja. Ja, godt. Så fik vi lige det på plads. Jeg ved ikke, hvad tickerkoden er, Michael, men det kan være, du kan hjælpe os med det. Skriver Gubra i et felt, så... Viking hedder i hvert fald VKTX, hvis man synes, det er sjovt at gå ind og se på den voldsomme stigning, der var i går. 120%+ var selskabet altså oppe i løbet af handlen. Det var en af de helt vilde heste. En anden vild hest, der var i går, Michael, det var sådan set i eftermarkedet, men det var Beyond Meat. Ja. Steg 74% på et, ja, hvad jeg vurderer til at være, ikke en specielt godt regnskab. Nej, det er rimelig dårligt regnskab. Men deres guidance, den var åbenbart noget, som investorerne var vilde med. De var også ude med en melding om, at de kommer med renere og sådan mere, jeg ved ikke, om man kan kalde det sunde produkter. Men det er vel lidt det, de har kæmpet med, at nogle af deres produkter, som på en eller anden måde skulle virke, som om de var sundere. Det er planteprotein, det er godt for alt muligt miljøet og for din krop, og hvad ved jeg. Men altså ikke desto mindre indholdt, det er jo enormt mange e-numre og forarbejdet fødevareprocesser og dit og dat. Så hvor sundt det er, det kunne man diskutere. Er det det, nej, det handler om nu, for at man diskuterer den? Det er den klassiske, en shortet aktie, som så går ud og indikerer, at nu laver vi nogle kæmpe omkostningsbesparelser. Ikke? Sådan at du ved, at selvom de ikke vækster særlig meget, så begynder man måske at kunne spore en rejse til profitabilitet, og vi kommer ind på det her, ikke? Altså kapital er begyndt at koste noget, ikke? Så du ved, når du begynder at spotte de der transformative processer, ikke? Så du ved, vi kan ikke bare brænde penge af mere. Altså du ved, vi kan ikke brænde penge af, som det var skidt. Altså du ved, det aktiemarkedet har spottet den her, ikke? Ikke måske helt endnu, tror jeg. Altså jeg tror ikke helt, vi har forstået, hvad de her renter, men det kommer vi lidt ind på. Og derfor så går de jo ind på den her besparelsesøvelse, som en af de her, ikke? Og hvis du så har den her, hvor du har jo en aktie, der er fuldstændig shortet helt ned under, du ved, gulvbrædderne, ikke? Og de lige pludselig vender lidt rundt, fordi shorterne har jo kunne se, at I lykkes ikke, hvis I brænder penge af. Men hvis de lige pludselig begynder at gøre noget andet, ikke? Og så ser du den her reaktion, ikke? Men altså, så skal de jo så også til at bevise den her rejse. Så er shorterne, de har ligesom, de er blevet brændt lidt, men derfra så ser det faktisk lidt tungt ud for det her selskab, fordi deres guidance for næste år er ikke rigtig indikeret vækst. Og om de, jeg synes ikke, de nogensinde er lykkes med at skabe det her brand. Altså, du ved, og så kan jeg jo lige så godt bare stå og klappe nogle selleribøffer sammen og stikke dem ud. Nå, jamen, altså, du ved, altså, det er jo globalt distributionssetup. Altså, så er vi jo inde i en fødevarebranche, der ikke har en skid marginer. Så skal man jo ikke stå og brænde milliarder af på at skabe et eller andet brand, vel? Altså, det har jeg stadigvæk det problem med aktien. Så der er kæmpemæssig udsving nu, og jeg synes, de bliver større og større, og det fortæller mig jo, at aktiemarkedet er ved at være lidt træt. Det er sindssygt svært ved at finde ud af, hvad vi skal, ikke? Og derfor ser vi større udsving i tingene, ikke? Samtidig med, at vi netop, fordi vi måske er ved at opgive de her massive rentesænkninger, ikke? Der kunne hjælpe den her type af selskaber, så kommer vi, så bliver markedet mere og mere udsvingsmæssigt. Så pisse sjovt, hvis man rammer den, man skal også bare vide, at det kan også gå den anden vej. Okay, en sidste pind fra det store udland, Michael, det er altså et nyt akronym ude på den finansielle verden. Som vi skal til at vende os til at sige, det har eksisteret et stykke tid, men jeg synes ikke, at der er så... Nu begynder flere og flere altså at nævne det, og jeg tænker, det er på tide, vi også bringer det til tors her i Millionærklubben. The Granolas er det nye udtryk fra Goldman. Det er jo altså 11 aktier i Europa, som har stået for halvdelen af stigningen i Stoxx 600, og man begynder sådan at snakke om The Granolas i sådan lidt i samme boldgade, som vi har talt om Magnificent 7 igennem ganske lang tid. Det er altså kvalitetsaktier, som Goldman i hvert fald bundler i sådan en pulje, som de mener sådan kan være det, som man skal holde øje med. I hvert fald er der noget om markedsplacering, kvalitet, vækst, compounding, værdi og alt muligt andet inden for de her selskaber. Og når vi taler om granola, så handler det altså om GlaxoSmithKline, ja, det er jo selvfølgelig bogstaverne, GSK, ja, det, det er Roche, det er ASML, det er Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oreal, LVMH, AstraZeneca, SAP og Sanofi. Altså, de er alle sammen aktier, som vi kender ganske godt her i klubben også. Michael, ja, giver det mening at sætte dem sammen i en eller anden form for Jamen, det er jo marketing. Altså, Magnificent Seven, ikke? Altså, vi står jo her og snakker om dem, ikke? Altså, du ved, og nu er det også nogen, vi mærker i vores hverdag, Amazon og Tesla og alle de her, så fair enough, ikke? Men i Europa, der har vi jo måske ikke rigtig dem der. Så det er jo marketing, ikke? Altså, men det er jo igen for det her med, at markedet er blevet trukket enormt altså skævt. Altså, det er ikke særlig bredt. Det er de her Magnificent Seven. Det er jo for at fortællingen om, at det er faktisk også er tilfældet i Europa, ikke? Mm-hmm. At det er nogle få ting, der driver det, ikke? Nu har vi fedme med vores egen nordisk. Hvis du skiller den ud, ikke? Altså, så er det jo en kæmpe drivkraft blandt dem her. Så har du jo luksusaktierne. Du har rigtig meget pharma, så du kan godt se. Jeg er ret overbevist om, at Goldman kommer til at prøve at lave det her, men det er bare ikke lige så interessant som Amazon og Tesla og Apple og det der, vel, at snakke om Roche og GSK. Men det er et godt tricks, det er godt marketingtrick, og så tror jeg kan jo sige, at jeg har jo et par stykker af de der aktier, så det er jo altid, jeg har jo ASML, og jeg har SAP, og jeg har, hvad nu det hedder, jeg har Novo Nordisk, ikke? Så jeg har den ene, jeg synes, man skal have i farmasektoren, og så har jeg teknologidelen af den der, ikke? Så jeg synes, vi skal begynde at snakke lidt mere om det, fordi problemet er jo, at Europa bliver opfattet som sådan for totalt lavvækstområde, amerikansk højvækstområde, ikke? Men det er jo faktisk sådan, når du skiller nogle europæiske virksomheder ud, nogen, der faktisk vækster rigtig, rigtig højt, det er mere kvalitet, end det er vækst, så det er jo lidt om, hvad tror vi egentlig markedet, de foretrækker. Men jeg synes absolut, vi skal begynde at snakke lidt mere om det begreb. Og nu har vi jo en dansker blandt dem, så skal vi ikke... Yeah. Det bliver ikke sidste gang, vi har hørt om det. Nej, det synes jeg faktisk ikke, vi skal. Det er onsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Michael Friis Jørgensen og Laurits Bak Sørensen, og vi skal tale om grøn omstilling og hvad det er, der rører sig i lige præcis det felt. Og hvis du har spørgsmål til lige præcis den debat, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Det handler selvfølgelig om at spotte de helt rigtige investeringer, men som vækstfond så handler det måske i lige så høj grad om, hvordan og hvornår man kommer godt ud af dem igen. Laurits Bak Sørensen, det der med at komme ud igen, det var jo det, I gjorde i går, da I kunne fortælle, at Spiri, der leverer ladeløsninger til elbiler, og som I var medejer af, dem havde jeg så solgt til en stor europæisk spiller, nemlig franske Edenred. Jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler det, men det er sådan, jeg udtaler det. Det er et selskab, der er inden for betalingsløsninger. Hvad var det for en dag for dig i går, Laurits? Nej, det var super. Det er jo et rigtig godt eksempel på det, som mine investorer forventer, jeg gør. Det selskab var et selskab, som vi tog fra, at det var ganske ungt, en dansk spiller, og så vækstede vi det med over 2000% på 3 år. Sammen med en helt fantastisk ledelse derude, Tore og Torben, de 2 founders og en stærk managementgruppe, og fik taget selskabet fra at være en lille dansk startup til at tydeligvis være den platform inden for elbilsrevolutionen, som nok bliver den vindende. Kundegruppen, som selskabet har taget ind, er de største spillere i verden inden for logistik, inden for retail, inden for hotelbranchen, og som i dag bruger den her platform til at rulle deres elbils infrastruktur ud i hele verden. Mm. Så det var en rigtig, rigtig fin rejse, og et også rigtig, rigtig godt afkast. Man kan jo læse lidt i de forskellige artikler, at vi alle sammen er meget glade. Ja, I er jo ikke ude at fortælle, hvor mange penge I har tjent på det. Det er fair nok, det holder I for jer selv, men man kunne i hvert fald læse i Capital Watch, at I havde 14-doblet jeres oprindelige investeringer. Jeg ved ikke, om det lyder meget sådan okay i dine ører. Det er et meget, meget høj ende, og ikke mindst også skal man huske, at der er jo ikke, det her det er jo en strategisk exit, og det vil sige, at den måde, som selskabet værdiansæt er i stor grad fremtidsperformance i selskabet. Det vil sige, at der er nogle meget høje multipler forbundet med at lave sådan en exit. Selvom vi vokser selskabet rigtig, rigtig meget, så er det jo stadig en lille spiller i sådan en global kontekst. Men når man kigger på, hvad der sker inden for de her transformationer, jamen så ser man jo vinderen tidligt. Og der er ingen tvivl om, at når vi ser et selskab, som vokser med altså tocifrede tal måned for måned, siden vi gik ind, det vil sige hver eneste næste måned, der er det mere end 10% vækst. Og du samtidig vinder de største kunder i verden. Alene i Danmark, så installerer de over 1000 charger om måneden, altså oplader om måneden, ikke? Og vinder over 60% af alle de udbud, der er hjemme til vores kommuner. Her i København, hvor du ser Spire charger eller oplader næsten alle steder. Mm. Så det var et selskab, som på ret kort tid havde udviklet sig til at tydeligvis være på vej til at blive den vindende platform inden for en meget, meget stor transformation. Og så besluttede vi at gå ud at finde ud af, om det kun var os, der havde det perspektiv og det syn på det. Og det var det bestemt ikke. Mm. Der var meget stor interesse for det her selskab. Er vi ude i sådan en budkrig nærmest, nej, eller hvad? Nej, det gør vi normalt ikke. Mm. Det gør vi i hvert fald ikke sådan åbent. Det her, det er jo selskaber, så du vil ikke se os gå ud, som man kender fra de klassiske kapitalfonde, og gå ud og sige, nu sælger vi det her selskab. Det sker meget mere stille. Også fordi, at vi er også meget opmærksom på, hvis vi ikke kan få den værdiansættelse, som vi forventer på nuværende tidspunkt, jamen så er det jo et fantastisk stærkt selskab. Jamen så investerer vi et år eller to mere, og så exiter vi selskab på det tidspunkt. Mm. Nå, Michael og jeg, men vi det er dukket. Jo lidt interessant, ikke? Fordi jeg tror, du står her og fortæller om den her, ikke? Og så er der nogen, der har tænkt, jamen el-lade løsninger i den her infrastruktur, ikke? Og så har de selvfølgelig købt amerikanske ChargePoint, ikke? Som er været 97% nede fra toppen. Altså, så det fortæller jo også noget om, at selvom det her virker spændende, så skal man jo også have selskabet, ikke? Og vi snakker jo meget om i USA, at lige nu der elbilsal, det er faldende, fordi at infrastrukturen ikke rigtig er der. Altså, så hvorfor går det så ikke for de her selskaber? Jeg ved ikke, om du har kigget på nogle af aktierne ude i det her felt, eller hvorfor I lige lykkes for, at det var jer, der lykkes med at lave et exit der, og dem, der har investeret i ChargePoint i USA, som er fuldstændig kørt midt over, og dine tanker om, at der måske også altså, kunne være nogle af de her, du ved, EV-lader, aktier og andre steder, at det kunne være interessant. Jamen altså, man kan sige, hvis man kigger på selve transformationen, så er det jo, vi kan snakke lidt om de forskellige typer transformationer, når man forholder sig til en for grøn omstilling. Men når man snakker om elektrificering af verden, så er det en værdikæde, der faktisk, man kan sige, jo ikke er modnet færdig, men faktisk på plads og hænger sammen. Du kan købe en elbil, du kan få købt en oplader, du har softwareinfrastruktur, du kan køre ned af motorvej i Tyskland, og så kan du gå ind og få den opladt. Og det betyder, at man har ligesom besluttet, at det skal gå den vej, og så går det meget, meget, meget stærkt. Der er ligesom ikke rigtig nogen teknologibarriere længere. Nu er det ligesom at få markedet til at adoptere det, og det går meget, meget stærkt. Og når du så har et aktiv som Spirii, som går ind og vinder de største kunder i verden, jeg kan bare sige det, nu har vi den største logistikspiller i verden, de kommer altså til at installere 370.000 charger, de bliver større end Danmark. Og når du så ser, at et lille selskab som Spirii vinder de her kæmpe kunder, og det gør de foran, ja, der er 50 spillere i den industri, men hele tiden slår alle de andre, jamen så har du nok karakteristikaen af en vinder her. Og så er det rigtigt, alle køberne kom jo også med alle de fine aktieanalyser, og kunne ikke forstå, for vi ville have så mange penge, og nu ChargePoint og alle de andre noterede aktier, de handlede til en brøkdel af, hvad vi forventede. Men der må man sige, at det handler det utrolig meget om, hvor hurtigt udvikler sig. Så er der en anden parameter, der er meget, meget vigtig inden for grøn omstilling, og der har verden jo virkelig ændret sig de sidste 1,5 år. Selskabet er meget kapitaleffektivt, og det vil sige, at vi er på vej mod at være cash-positiv. Du sagde det før. Der er mange aktiver inden for den her transformation, som brænder absurd mange penge. Og det undrer mig faktisk meget med den her exit-proces. Vi havde rigtig mange store spillere. De sagde det rigtig tydeligt. En af de ting, de godt kunne lide ved Spirii, det var faktisk, at vi brændte næsten ingen kapital, og faktisk var på vej mod at kunne betale vores lønninger allerede i slutningen af år. Og jeg tror, der er meget lidt appetit, og det så vi også med exiten til Tesla sidste år. Der er meget lidt appetit lige nu for de store industrielle giganter, der køber sig ind i de her områder for selskaber, som brænder rigtig, rigtig mange penge. Så det er helt sikkert en rigtig, rigtig stor ekstra faktor i også den høje værdi, vi fik for det selskab. Mm. Men Laurits, Michael og jeg vil joke lidt, da du kom ind om, at du nok kom i limousine her til morgen og poppe champagne på bagsædet med den handel, som du fik gjort i går. Men nogen, der sikkert ikke har kørt i limousine og poppe champagne, det er investorerne i køberselskabet, altså det franske selskab Edenred. Aktien den faldt i hvert fald 5% på den her nyhed, og du havde faktisk forventet, at den ville stige på den. Altså, hvad havde du mistolket? Ja, altså, for det første er jeg jo ikke aktieekspert. Jeg er god til at investere i selskaber og udvikle det rigtig hurtigt i omsætning. Men altså, der må være en meget stor forventning til det her selskab. Altså, bare lige lidt omkring deres finansielle kopier. De lancerede det her opkøb lige før de annoncerede deres regnskab ud. Og der havde de altså vokset 31% på EBITDA og rammer over 1 milliard euro i EBITDA. Det har markedet åbenbart synes var for lavt i forhold til deres forventninger. Så på den mærkelige grund til falden. Jeg havde regnet med, at det her ville være noget, som var en stor nyhed for dem. Og man kan sige, hvis du er inden for betalingsservice, og de arbejder med benzinkort og den, og så går hårdt ind i at købe en platform, der gør, at du nu kan også få adgang til den kæmpestore betalingsstrøm, der er forbundet med elektrificering, Det havde jeg regnet med, at markedet vil reagere lidt mere positivt. Nu har vi ikke fået aktier som en del af dealen, så det betyder ikke så meget for os. Jeg tror, der er en lille anden ting, og jeg tror, der var en historie i sidste uge fra Italien omkring selskabet, hvor jeg tror, de blev anklaget for nogle ting, som jeg tror også spiller ind i aktiekursen. Men igen, jeg er ikke på den måde aktieekspert. Jamen, vi kender det godt, det der, man bliver måske sådan lidt biased og forelsket i de aktier, man kigger på. Altså, har du kigget nogen på de amerikanske peers? Det må du jo egentlig have. Er det deres cash burn, der har været problemet? Altså derfor, de er blevet skåret midt over, og begynder de stille og roligt at gå i den rigtige retning. Altså, det beder jeg da ikke om at stå her og blive aktieanalytiker, du ved, men jeg har jo tit, altså, fordi der er jo kæmpemæssigt snak om i USA, at infrastrukturen nu er en forhindring. Folk køber simpelthen ikke elbiler, de kan ikke få ladet dem op. Nu havde vi den her hårde vinter, ikke? Det er, altså, den historie begynder også at gå i Tesla, en masse elbilaktier, ikke? Amerikanerne er ikke tilfredse med at hvad en elbil kan, altså fordi at der mangler en infrastruktur. Så jeg ved ikke, om du har kigget lidt på, er det deres cash burn, der har været problemet, og det vi snakker om her, at man skal passe på med folk, der brænder rigtig mange penge af lige nu? Altså, der er to grunde, som jeg er helt ret overbevist om, er grundene. Den ene ting, man skal huske, når man arbejder med transformationer, altså den grønne transformation er ikke bare sådan en lineær transformation. Hvis man tager den her elektrificering, det der ofte sker i den tidlige del af transformationen, det er dem, der kan levere hardware-infrastrukturen, og dem, der kan binde ting sammen, der bliver vinderne. Og det er fordi, det ofte er svært i de her værdikæder. Mm. Og så har du meget høj værdi af de selskaber, som kan komme med en oplader, og rent faktisk er i stand til at sætte den sammen og få den til at virke. Det marked, det bliver hurtigt commodity, altså meget nemt. Og jeg snakkede med en af Spires helt store kunder omkring hardwaren, og så spurgte de, går de ind i det marked? Og så sagde hende og chefen direkte til mig, vi går altså ikke ind i et noget marked, hvor enhver kineser med en loddekolbe er en konkurrent. Okay. Og det sagde hun quote on quote, og det der selvfølgelig er pointen med det er, at så, når transformationen udvikler sig, så kan vi lige godt bygge en charger, altså en oplader. Det er faktisk ret nemt. Og så er der ikke særlig meget innovation på den front, og så kommer der en ny vinder, og det er ofte softwarespillerne, eller dem, som rent faktisk kan få værdi ud af de her platforme. Og det er meget tydeligt, hvis du kigger på rigtig mange af de aktier. En anden meget, meget stor spiller er den spanske Wallbox, som var dobbelt unicorn, altså over 15 millioner værd, det gik på børsen over i New York. 5 milliarder, ikke? Ja, var de helt, nåede de helt op på 5 milliarder dollar. Og, nej, 5 milliarder danske. Nej, de tror, de var mere. Tror, var det? 15 milliarder. Ja, okay. Tror, det var 2 milliarder dollar, de var på. Og det, der jo sker, det er, du får svært ved at tjene penge, når du leverer noget jern, som der er 50 andre, der også kan levere. Og når så en stor global spiller skal købe 300.000 af dem, så kan de altså godt finde ud af at presse dem her under gulvbrædderen. Og så tjener de ikke penge. Og det der, hvis du kigger på rigtig mange af de her aktier, som kom ud og vandt den første bølge på elektrificering, fordi de leverede noget jern, for det var svært, og der var øvrigt ikke særlig meget af det, de lider rigtig, rigtig meget. Og nu ser du den næste bølge af vindere, og det er sådan nogen som Spire, som er i stand til at binde det hele sammen og få ekstremt stor cashflow henover og sidde med de her store infrastrukturer. Så det er klassiske anden generation vinder. Hvis der er nogen, der er interesseret, så gå ind på CEO'ens LinkedIn-profil. Han har lavet en rigtig fin artikel i European Business View, der handler om de her tre transformationsbølger inden for den her transformation. Okay. Laurits, der er rigtig mange af vores lyttere, som smider spørgsmål ind til os. Der er virkelig mange, der er interesseret i det her emne, som vi taler om i dag. Vi skal have gode råd selvfølgelig også om, hvordan man griber det an, hvis man gerne vil være investeret ind i det her felt. Ja. Men et af de spørgsmål, der særligt lander herinde hos mig, det er om en aktie, som har bevæget sig ganske meget, og som rigtig mange af vores lyttere har stillet spørgsmål om her på det sidste, og som vi ikke rigtig har kommet op med et godt svar på endnu. Men der er mange, der gerne vil vide, hvordan du ser på Zaptec, norske Zaptec, som også er inden for den her ladeindustri. Har du overhovedet noget kendskab til Zaptec? Ja, det kender jeg jo rigtig godt. Mm. Og Zaptec er jo leverandør til Spire. Og man kan sige, de produkter, det er lige beskrevet, det er jo et marked, som kommer til at opleve ekstrem høj konkurrence, og samtidig med faldende innovation. Og det er ikke fordi, Zaptec er en fantastisk god platform. Det er jo derfor, vi valgte den i Spire, og det er jo det, når de installerer over 1000 af dem her måned, så er det jo Zaptec Charger. Mm-hmm. Så det er jo vigtigt at understrege, at teknologiplatformen er rigtig stærk, men man skal også være opmærksom på, at Zaptec kommer til at lide under den her første generationsbølge af den grønne omstilling. Det er, at de bliver mødt af en ny kinesisk konkurrent om ugen. Altså prøv at gå ind og se, hvor mange konkurrenter der er til Zaptec, og prøv at se alle deres aktier. De får meget svært ved at tjene penge på sigt, fordi de kan ikke differentiere sig. Fordi innovationsudviklingen på hardware, det er faldende. Så sådan nogen som Zaptec, de skal kigge meget mere i, hvordan får de digitaliseret, og hvordan får de integreret services ind omkring det her. Så de ligger i den samme bølge af ChargePoint er den samme bølge af hvad hedder det, af Wallbox og de her forskellige store spillere. Du sagde det jo. Du skal ikke nogen, der kan konkurrere. Nogen, der er noget med, en kineser med løgkold, der kan konkurrere med dig, så siger du ikke. Altså, så det er jo, jeg ved godt, at der er andre holdninger til en aktie, men jeg tænker, det er jo... Har du jo, nogen holdning til aktien, Michael? Ja, jeg har den samme som Laurits. Altså, du ved, jeg synes simpelthen, at innovationskraften den bliver for lav. Ikke? Jeg har aldrig set det dokumenteret, at de har en høj nok innovationskraft til ligesom at blive ved med at charge en premium i forhold til det her. Så det har jo været en vidunderlig aktie, mens der var mangel på tingene. Ikke? Men Spirit ikke havde så mange at vælge imellem af det her, fordi at der blev ikke produceret nok af dem her. Så det er et produktionsgame, og jeg ved godt, at der er nogle teknologiske, og jeg ved godt, at man kan gå ind og sige, at de er lidt stærkere på strømstyring og så videre, men om det er nok, så du ved, det er den her, jeg spurgte Laurits for et par år siden, nemlig om den her Zaptec der, fordi jeg vidste, at han havde Spirit, og han sagde, han gav mig den der med en løgkolbe og en kineser, ikke? Så derfor har jeg ikke leget med på den her. Okay, jamen, så lad os høre præcis et par gode råd til, hvordan man finder ud af, hvad der er godt og hvad der er skidt, når man står med friske penge, og man gerne vil investere ind i den her verden. Laurits, kan du give os det? Ja, altså, man kan sige, hvis jeg skal dele det op, så ser vi ligesom sådan tre underdele af den grønne omstilling, hvor man så kan putte de forskellige transformationer ind i. Man skal huske, at den grønne omstilling jo består af rigtig mange ting. Det er jo energiomlægning, det er recycling, det er elektrificering. Det er jo de underliggende kræfter i den grønne omstilling. Og hvis jeg sådan skal kigge på det, så betragter vi ligesom de her forskellige transformationer i tre forskellige kasser. På den ene side, så arbejder man med den side, hvor værdikæden ligesom er på plads, og man har besluttet, at det her det er noget på tværs, som rigtig mange aktører kommer til at agere i, og her synes jeg, at elektrificering, den her e-mobilitet, er et rigtig godt eksempel for os konsumere, hvor vi ikke snakket industri endnu. Men den del, den har vi nok besluttet, bliver rigtig stor. Og det kan vi også se på den efterspørgsel, og man kan også se på dem, der leverer ind i det her. Der skal man så bare lige være opmærksom på de her innovationsbølger, om at det ikke er den samme vinder af den første bølge til den anden til den tredje bølge. Så har vi de steder, hvor at man ligesom skal lave markedet trække selv, altså inden for automatisering. Vi har for eksempel sidste gang, der snakkede vi 3D-print. Der var jeg meget optimistisk omkring det her. Det er en branche, der er ramt rigtig hårdt af renteudviklingen. Fordi 3D-print handler jo rigtig meget om at tage det her ind i stor industriel skala. Og det er en platform, som på nuværende tidspunkt ikke er sådan generelt accepteret som din kerneproduktionsplatform i industrien. Og når du så oplever høje renter og turbulens i markedet, jamen så har vi oplevet lidt, så de store spillere, så venter vi lige et år eller to, før vi bygger den der store 3D-printfabrik, for den er ikke ligesom kritisk for os. Så der er nogle områder her, hvor du ligesom er afhængig af de generelle markedskræfter, og specielt når det så er de store selskaber, der er afhængige, skal gøre noget, de ikke har gjort i store skala endnu, så bliver det ramt hårdt. Vores selskab gør det jo, at fremragende har lige installeret sin tusinde løsning i 46 lande, og er den tydelige markedsleder inden for polymerdelen af 3D-print, men vi ser, at markedet vokser 10% lige nu, og ikke de her 50-100%, vi ser i nogle af vores andre. Hvad er det for et selskab, I har? Det er Dimension, okay. Som leverer industriel produktionsteknologi til 3D-print. Det er dem, Lego bruger. Lego bliver nok den største spiller i verden på det her. Jeg synes, man skal gå ind og følge Lego, hvis man følger med i 3D-print. De er allerede producerer over 100.000 enheder nu, og har forventninger om mange millioner produktionsenheder om året. Mm. Og I kan allerede se det komme ud i deres Lego-kasser med små 3D-printede dele. Så man kan sige, det er den der. Og den sidste del, der er vi også lidt eksponeret på, det er de steder, hvor man politisk har besluttet, at vi skal gøre det, men teknologierne er ikke modne. Og jeg elsker at snakke om hydrogenværdikæder. Vi er jo selv, det var os, der tog Green Hydrogen System på børsen. Det er jo et område, hvor man egentlig har besluttet, at transformationen kommer, men der er simpelthen nogle teknologibarrierer, som gør, at man ligesom ikke kan forløse det potentiale, som der er endnu. Og det kan vi godt snakke lidt mere om, fordi hvis man er interesseret i hydrogenværdikæden, det vil jeg godt give mit besøg på, hvad man skal holde øje med. Skal jeg gøre det med sammen? Ja, kom bare med det, fordi der er mange af vores lytter, som har været interesseret i Green Hydrogen System, og det er en aktie, der har haft det svært. Den er faldet over 60% det seneste år, så Laurits, kan du give os noget håb? Ja, men altså nu kan jeg jo ikke, vi er jo stadig store aktionærer i den, men jeg kan i hvert fald fortælle om hvordan man som investor skal forholde sig til hydrogenværdikæden. Hvis jeg lige tager det, jeg sagde først, den politiske lyst, og hvor vigtigt bliver hydrogen og det der power to X, altså det at tage strøm og producere et hydrogen, som er grønt, altså decarbonized, altså CO2-neutral, og hvor meget interesse er der? Det er uændret, faktisk er det stigende. Man regner med, at 20% af vores 2050-mål i verden skal være grønt hydrogen. Og det efterspørgsel, som man vurderer for at kunne levere på det, er, at vi skal have over 100 gange så meget Power2X, altså grøn hydrogenproduktion, på plads inden 2030, end der er totalt installeret i verden lige nu. Og man, hvis man bare følger med her, så kan man jo bare se, hvad Kina gør, hvad USA gør, hvad Europa gør. Hvorfor sker det så ikke? Jamen det, der er problemet, når man arbejder med energiteknologi i de værdikæder, det er, at man skal være det, der hedder utility grade. Utility grade, det vil sige, at man skal have en stabilitet og en industriel størrelse, der gør, at man kan levere ind i sådan en energiværdikæde. Og der mangler der nogen at komme frem med en platform, som kan levere power to x i utility grade. Der er mange spillere, Siemens, ITM, NEL og også GHS, kæmper om at være den første til at komme ud og kunne levere en sådan platform. Og nu så vi lavede jo en emission her i sidste sommer og for at rejse penge, og der var meget snak om den her X-serie, som gik ud i test i anden halvår sidste år. Det er jo Green Hydrogen Systems forsøg på at komme ud med en utility-grade platform. Nu er det jo meget spændende. Det var jo nok ikke længe, før der kommer feedback tilbage, om den test gik positivt. Hvis den gik positivt, jamen, så har du så faktisk en platform, som kan levere den her ekstremt store demand. Og det kan godt være, at Siemens kommer først, det kan være, at ITM kommer først, men det er det, man skal huske som investor, at når det så sker, jamen så har den teknologi eller den virksomhed en stor, stor konkurrencefordel, for den kan faktisk levere det, som der er efterspørgsel for i verden. Og den efterspørgsel er der allerede. Man skal jo bare lige huske på, at du siger godt nok, at technology one winner. En del af casen i Green Hydrogen System er jo også, at når efterspørgselen er så stor, så er det jo kun én teknologi, der nødvendigvis vinder. Jeg er enig om, at vi skal have løst, at hvad nu det hedder, at vi er der teknologisk, ikke? Altså, du ved, jeg tror, der hvor mange er gået fejl, og det er jo, man kan jo prøve at se den grønne hydrogen ETF, kan man jo bare se den, ikke? Den er også 80% nede, og amerikanerne har lavet enorme støtteordninger til det her plug og de her ting, falder alligevel, fordi det er det her med cash burn lige nu, og teknologien, der ikke er blevet helt klar lige nu, så du ved. Og normalt så bør den der politiske hånd, den hjælper dig jo lidt som investor ved at tage noget teknologisk risici, ikke? Men den har ikke lige været her, men det er jo, der er ikke nogen tvivl om, at både USA, Asien og Europa, de vil grøn hydrogen, ikke? Altså du ved, så det er det teknologiske skift, der mangler. De her er træk lige været et øjeblik, så smider jeg lige sådan en her, ikke? Lige have en lille træk vejret pause, så vi også kan finde med. Vi har godt hørt, I er meget begejstret, når man laver et, altså helt ærligt, Green Hydrogen System, som I også stadigvæk er del medejer af, så vidt jeg forstår. Har I været god nok til at fortælle markedet alle de her udfordringer og problemer, som der så er? Fordi jeg tænker, der sidder nogle investorer derude og er rimelig skuffet. Jeg tror, at har vi undervurderet, hvor svært det er at bygge en utility-grade Power2X-platform? Ja, det, hvis du går tilbage og kigger vores oprindelige investeringsindstilling, så er svaret ja. Det har taget længere tid, og det har også kostet flere penge. Og så man kan sige på den måde, så har vi ikke været gode nok til at forudsige præcis, hvor hurtigt det her vil gå, og hvor svært det er, og hvor mange penge det kræver. Så på den anden side skal vi også huske, at der var en anden tid tilbage i 2021. Hvis man gerne vil holde sådan et selskab på danske hænder, selskabet har vi jo rejst over 2 milliarder til. Vi har skabt snart 400 grønne jobs. Hvis man gerne vil, som lille land som Danmark, eller som europæisk land, indgå i stor grøn energiomlægning, jamen, så skal der også rigtig, rigtig mange penge til. Og der var børsen den eneste mulighed for os. Alternativ for os ville være at sælge selskabet, og så ville Danmark miste den teknologiposition. Og det er jo dejligt, også beundringsværdigt, men altså her i studiet, der kærer vi os om afkast på aktien. Så hvor langt skal vi ud i fremtiden, før der begynder at ske en vending, sådan for alvor, tror du? Men altså, som jeg sagde før, det er jo ikke, fordi der mangler efterspørgsel på Power2X i den her værdikæde. Og hvis den her X-serie, den kommer til at virke, som nu er ude i test, jamen, så vil du jo se, at selskabet vil lige pludselig komme i en rigtig, rigtig stærk position til at kunne levere det meget, meget store efterspørgsel, der er på det her i verden. Så jeg skal jo ikke sidde og... Rent faktuelt står den jo og bliver testet op i det her Green Skive Green Lab. Den har været op og køre i cirka et halvt års tid. De har fået den første forhånds til godkendelse på at ville købe et system, ikke? Så... Vi har ikke fået adgang til dataen endnu, og jeg tror også, man er påpasselig med at give for mange data, fordi det her, det er også en flereårig proces, hvor ligesom den virker, men vi skal lige have den op fra 60 til 80, eller er det et udtryk for interesse fra din side, Michael? Hvad siger du? Er det et udtryk for interesse for din tid? Nej, det er et udtryk for din kunde. Så jeg er rimelig godt inde i casen. Så jeg er rimelig godt inde i casen. Mm. Og vi har været gode nok til at forklare det. Jeg synes, selskabet har prøvet, at det er, at du ved, at folk har fokuseret meget på, at man har skuffet på de her sælger, de her A-series og store op- og nedjusteringer og et stort cash burn. Og det har sgu været straffet. Lad os bare slå det fast, at markedet er jo vendt rundt. Men folk skal lige forstå, at når de sådan guider og nedjusterer og opjusterer osv. på salget af A-series, altså casen ligger på X-serien. Altså det er den, du skal følge. Det er den nyhedsstrøm, du skal følge. Det er super dejligt, man får solgt nogle A-series, fordi det giver jo erfaring, og det giver jo produktionskapacitet og de her ting til at gøre det. Men det er X-serien, der er afgørende, og det er nu, det begynder. Og så er det jo lavet, du slår oven i hovedet om, det var nu, den skulle have været på børsen. Men altså, du ved, det har han jo egentlig forklaret, hvorfor det muligvis vil være. Men det er sådan, det er i den altså her. På en eller anden måde er I begge to en lille smule bias. Kan vi godt til at sige det? Jo, vi er lidt bias. Det skal man passe på med. Der hvor jeg ikke er bias, det er, om hydrogen bliver stort. Det er helt sikkert, at verden har besluttet, at grøn hydrogenproduktion er en væsentlig del af, at vi når det her net zero i 2050. Måske lige et perspektiv mere, hvis man kigger ind i hydrogenværdikæden. Vi kigger også på brændselceller, og det er også bare, så folk er opmærksom på den generelle kompleksitet. Det, man skal huske med grøn energitransformation, det er, at den værdikæde, der er mange afhængigheder af hinanden. Og det første er, at vi skal have noget grøn hydrogen. Jamen, så skal vi også kunne distribuere det. Vi kigger meget på brændselceller, og brændselceller begynder nu faktisk at have høj kvalitet, altså i deres output performance og også i deres kost. Men en af de bekymringer, som vi har haft, og grunden til, at vi ikke er gået ind i brændselceller endnu, det er, at der er jo ikke noget grøn hydrogen. Og hele pointen med en brændselcelle er, at du skal have en logistikinfrastruktur, der gør, at du kan få noget grøn hydrogen ind i din brændselcelle. Og det er nogle af de afhængigheder, som en investor, man skal være påpasselig på. Så hvis man hører et selskab sige, at nu har vi en brændselcelle, og den har den oppetid, og det output og den effektivitet, så bare lige husk, at den indgår en værdikæde, hvor den har behov for at få noget grøn hydrogen. Og det er jo så den bølge, der skal komme nu. Så der er nogle afhængigheder, når man investerer ind i grønne teknologier, som man skal være opmærksom på, for at det faktisk bliver adopteret som anerkendt på tværs af en hel værdikæde. Det er jo noget af det, der er rigtig svært som investor. Det er det her med enablers. Ikke? Altså, hvorfor bliver AI-bølgen så stor lige nu? Vores fremskridt lavede vi i 2016 snakkede alle folk om det. Jeg lavede min første investering, ikke? Den er så gået i konkurs, ikke? Fordi det var lige tidligt nok i AI-verdenen, ikke? Men lige pludselig så var enablerne. Vi fik hurtigt nok mikrochip, vi fik en ny teknologi, vi fik, og så fordi, at vi begyndte at interessere os for, det er jo så fordi ChatGPT gennembrød mudder, men det er jo mere for at sige det her. Altså, og nu har vi jo grøn hydrogen, ikke? Der var jo 100 taxier, der holdt stille i København, fordi de kørte grøn hydrogen, og så lukkede den tankstation dernede, der ligger ude på Amager tæt ved mig. Altså, du ved, altså, det er bare det her med, når det er komplekse systemer, så skal man prøve at dæmpe sin, hvor man synes, det her det er spændende. Kæft, det lyder spændende, det her selskab. Man skal forstå de her sådan lidt, jamen er systemerne klar, ikke? Altså det er lidt af det her råd, og det kræver selvfølgelig meget af en investor, ikke? Men det kræver det som regel lidt, at man kan godt bare løbe med på en bølge og synes, det her selskab, det lyder rigtig spændende, men når man skal måle de her grønne teknologier, lad være med at brænde for mange penge af og have en relativt nem indgang. Altså, du ved, pas ind i de nuværende verdener. Altså, hvis du kan finde de to ting, ikke? Altså, du ved, så har du en god investering. Alle de andre steder, jamen, der er du tidlig på den, og der tager du højere risici, ikke? Ja. Og det er jo det, I lever af, havde jeg nær sagt, Laurits, at finde, hvad det er, der bliver det store ude i fremtiden. Du vil sige noget? Ja, det vil sige, det er, at jeg faktisk introducerer, at vi... Det er rigtigt, det er super svært, men vi arbejder faktisk med DTU om at lancere en uddannelse til investorer, til bestyrelsesmedlemmer, som netop skal gå ned og give forståelse om de her forskellige værdikæder, men også faktisk, vi kommer ud med en bog fra Nordic Alphas side omkring hele vores value creation-apparat, altså den måde, hvor vi kan spotte de her vinder af den grønne transformation, og hele det metodeværk, altså vores såkaldte playbook, som det hedder i kapitalfondsverden, det kommer vi ud med som bog, og kombination med de modeller, kombination med den her indsigt i de her værdikæder, der er vi faktisk i gang med at arbejde med tur om at lave en uddannelse. Hvis der er nogen, der synes, det er spændende at blive eksperter, både i, hvordan man skalerer de her selskaber, men samtidig også en forståelse i de ekstreme dynamikker, der er omkring de her værdikæder, jamen så gå ind og link op med mig på LinkedIn, så vil der meget snart komme noget information ud omkring det her. Klimmerne. Laurits, til vores lytter er også meget interesseret i, hvad I sådan ikke investere ind i. Og jeg ved ikke, om det her kunne være en af de ting, men Søren, han spørger i hvert fald, hører carbon capture med til green tech, og er det noget, som Laurits Bak Sørensen investerer i? Altså, ja, det er jo et super spørgsmål, og svaret er, at vi er jo en growth fund. Og det vil sige, at når vi går ind i selskaberne, Spire fra 1 til 19 lande, Wyferian blev solgt til Tesla fra 1 til 33 lande. Det er vi nødt til at gøre på fri markedsvilkår. Vi er nødt til at kunne ringe til nogle kunder og så sælge nogle produkter til dem. Og det skal gøres uden, at vi har politisk velvilje bag os. Selvfølgelig bliver vi trukket jo af rigtig mange af de ting, der sker omkring den politiske støtte til den grønne omstilling. Men samlet set skal vi have etableret markeder, som vi kan gå ind i. Når man kigger på carbon capture, så er det jo ikke rigtig ligesom sådan et frit marked. Det er fordi, man har besluttet, at man vil betale nogle penge for at pumpe et ton CO2 et eller andet sted hen og suge ud af luften. Og det er jo et kunstigt skabt marked. Og hvis man vælger at investere i det her, der er jo meget snak om det. Jeg tror lige, de vil ansætte 10.000 mennesker i England for at indgå i den her værdikæde. Et selskab som Enios arbejder meget aktivt med at få det her op. Der var en stor announcement sidste år. Men man som investor skal man altså være meget varsom om, at det er et kunstigt skabt marked. Altså for 50 år siden var der jo ikke nogen, der vidste, hvad det her var. Og nu er man bare besluttet lige pludselig at tillægge høj værdi til noget CO2, man pumper ned i jorden. Som investor, vi er jo meget opmærksom på den del. Vi kommer ikke til at røre det, fordi at det tør vi simpelthen ikke. Vi er nødt til, igen som jeg sagde før, at kunne have frie markedskræfter til at drive vores forretninger på. Så hvis noget ellers lyder godt derude, men I får fornemmelsen af, at det simpelthen er ved at blive sprøjtet til med subsidier eller andet, så trækker I jer? Ja, det gør vi. Vi kan ikke... Vi investerer jo ret hårdt i ekspansion i vores selskaber. Igen, selskabet Spire er gået fra 8-10 mand til 120 mand på 11 kvartaler. Ikke? Hvis vi lige pludselig oplever politisk modvind, jamen, så går vi jo konkurs. Fordi man lige pludselig ikke synes, det var interessant at gå ned ad den sti. Og der er vi altså meget, meget varsom som investor. Men der er altså også masser af muligheder derude. Og igen, den her uddannelse, som jeg snakker om før, den handler om at spotte det her de frimarkedskræfter. Altså derfor, det hedder economic sustainability. Nu kender jeg ikke det danske ord for det. Men economic sustainability er faktisk en beskrivelse af grøn omstilling på frimarkedsvilkår. Og der er masser af potentiale derude. Det så sagt, så er der jo masser skub på, at vi skal have carbon capture. Og der kan der være fantastiske investeringsmuligheder. Det tror jeg bestemt, der er. Men det er ikke noget, vi som investor tør røre ved. Okay. Jeg prøver lige at smide en prøveballon til jer her, fordi Nikolaj, han skriver, hvad tænker panelet om norske InSearch Micropower, en norsk batteriproducent, der har opfundet en ny patenteret ladeløsning? Det har den seneste tid steget 200%. Er det bare varm luft, eller er det noget reelt her, som I kunne være interesseret i? Kender du det selskab, Lovits? Det gør jeg faktisk ikke, nej. Hvad med dig, Michael? Nej. Okay, Nikolaj, du har fundet noget, som i hvert fald, hvis du har købt det tidligt, var en guldgruppe, om det er det fremover. Det er der altså ikke nogen her i studiet, der har et bud på. Nå, men Lauritz, I er jo også ved, så vidt jeg ved, at stifte en ny fond. Det er jo ikke noget, som sådan private investorer kan hoppe med på, men ikke desto mindre, så synes jeg måske, det kunne være interessant at se, hvad kommer I til at putte i den? For måske kan vi blive klogere på, hvad det er, der bliver stort på GreenTech-området fremover. Hvad putter I ned i den fond? Ja, men jeg kunne lige starte først med at sige, at vi har egentlig rejst den første del, så vi rejste 1,1 milliard her sidste år. Og hvem er det, der putter penge ind? Jamen, det er primært internationale investorer, vi er med her. Det er selskaber som fund og fund manager, som Unigestion, 30 milliarder euro fond. Det er sådan noget som Allianz. Det er sådan noget som EF har faktisk også gået ind i det. Så det er typisk store, som kigger efter investorer som os, som vi er jo det, der hedder en SFDR Artikel 9-fond. Det vil sige det højeste, man kan gøre inden for at lave grønne investeringer. Og de lider jo så efter nogle platforme, hvor de kan få puttet nogle penge ind i en fond, som rent faktisk skal have et stort aftryk på verden inden for det her. Så det er de klassiske investor. Der er faktisk lidt mulighed for at investere i os, fordi vi har oprettet det, vi kalder en nesting-fond. Og det vil sige, det er en fond af Business Angels, som hjælper os med modne selskaber. Og der har vi faktisk, vi kommer til at lukke fonden her inden for de næste par måneder, men hvis der er nogen derude, som er business angler, man skal altså kunne investere lidt penge, så må de også gerne... Hvad er lidt penge i dit hus? Jamen, det er helst nogle millioner. Okay, godt. Og det er en mindre gruppe, vi kigger efter cirka 5 ekstra profiler. Vi har allerede 12 derinde i det her, og det er folk, som er vant til at investere professionelt, og de skal kunne investere en lille smule penge i Nordic Alpha Fund 2, vores nye fond, og så skal de primært arbejde sammen med os med modne de her unge selskaber, som ikke er store nok til, at vi kan smide 100 millioner kroner i dem, for det skal vi helst med den størrelse af fond, vi er. Så hvis der er nogen derude, der er interesseret, så må de gerne skrive til mig. Hvis man så kigger på vores investeringsmandat, altså Fond 2 her, den nye, den laver det samme som Fond 1, og det er de samme transformationer, vi kigger ned i. Der, hvor vi har fokuseret rigtig meget i den første fase, det er igen rigtig meget på energiteknologi. Nu er der en, der snakkede om et norsk batteriselskab. Vi har lige investeret i et tysk selskab, der hedder Stabel, som har en ny arkitektur til at styre batterisystemer. Det er, hvad betyder det? Ja, det er faktisk ret revolutionært, og nu håber jeg ikke, at jeg mister lytterne. Men når man bygger et batterisystem er batterimoduler, der er sat sammen i et system. Det er den måde, alle elbiler er. Det er egentlig et batterisystem, der består af en række moduler, de er koblet sammen. For at du kan få den effekt, som et batterisystem skal levere, så har man indtil videre skulle binde det her sammen i serie. Det, der er det store problem med det, er, at hvis et batteri går i stykker, så går hele batterisystemet, et batterimodul. Det her selskab har omfundet en ny måde, hvor alle modulerne er koblet sammen. Og det vil sige, at du behøver faktisk ikke at være afhængig af, at de alle sammen kører batterierne samtidig. Og det åbner op for en rigtig, rigtig fin mulighed, for det betyder faktisk, at selskabet kan tage genbrugsbatterier fra elbiler, som kommer tilbage. Og sådan en brugt elbil, den har faktisk 70-80% batterieffektivitet tilbage på sine batterier. Så kan du tage de batterier, sætte det sammen på den her nye arkitektur, og så kan du faktisk levere et batterisystem, som er markant billigere end et helt nyt batterisystem, men også mere effektiv og har højere oppetid. Ja, det er ikke et batterisystem til biler, det er jo til, hvis du har solceller stående på taget, eller du er nødgeneratorer og alle de her ting. Ikke? Yes. Ja. Og det er jo en vigtig del af den grønne omstilling, det er, at vi får både sikret de her store affaldsstrømme, der kommer af den, og på den anden side også sikrer, at vi får meget kosteffektive batterisystemer. Så på sigt regner vi selvfølgelig med, at det er den nye måde, man bygger biler også. Batteriarkitektur, Michael. Har vi nogen børsnoterede selskaber, der render rundt og laver sådan noget? Vi har Aerogel, Aspen Aerogel, som laver det skum, der pakker rundt omkring batterierne. Jamen, nej, altså du ved, jeg tror ikke, vi har nogen på batteriinfrastruktur. Vi har jo et par nogen, der prøver, om det skal være solid state og alle de der ting der. Ikke? Så det her, det er nok også lidt mere, altså du håber på bilverden, men det er jo nok mere, at der bliver jo et kæmpestort marked inden for storage. Altså vi er jo allerede, mange af solcelleudviklerne og vindmølleudviklerne er jo begyndt at blive tvunget til at lave hybridsystemer, ikke? Fordi det vil, altså vi kan simpelthen ikke sende mere power output der, så der bliver jo et kæmpe marked, og det er absolut noget, vi skal prøve at holde øje med for batterisystemer, ikke? Og det er jo sindssygt dyrt. Men hvis du vil have de der højeffektive batterier, eller du ved, hvis det skal nærmest konkurrere med, om det skal i en elbil, eller stå i et system, ikke, og lære grøn strøm, ikke? Altså det er jo vanvittigt, hvad det koster, ikke? Så det skal gøres billigere, ikke? Og så har du jo recycling-delen, ikke? Northvolt, de kører jo lidt med, at de vil knuse det noget på deres fabrikker og bygge et nyt batteri, så dem kommer jo til at konkurrere lidt med, men nej. Okay, så er der altså lidt, man kigger på. Så recycling-elementet på batterisiden, det ser rigtig interessant ud. Børsnoteret. Tommer, du ved, der laver separation, det er mit bud lige nu. Der er en recycling ETF, ikke? Man kan sgu ikke lige finde en der svarer til Laurits. Så lad mig skubbe Laurits videre, fordi at tiden løber fra, så vi skal lige nå at høre de to andre investeringer, som I har gjort ind i fonden. Ja, men altså i samme liga, så har vi investeret i et polsvensk selskab, der hedder Sunroof, som er solceller i tage. Mm. Og ikke på tage, men i tage. Så solcellen, så taget er en stor solcelle. Og det er jo apropos, jo indgår også i den her omlægning af vores energi. Grid. Det, som er interessant ved den del, er, at der har du virkelig stor regulatorisk støtte. Altså, der er tale om i Frankrig, at man gør det lovpligtigt at kun bygge bygninger med solceller på. Og værdien af det er ret vigtig for vores energiomlægning. Altså, en ting er at producere noget strøm ud i Østersøen, og så få det ind til Aarhus. Men hvis nu alle tagene kunne producere energien om dagen, og vi så havde nogle effektive batterisystemer, som vi kunne lægge strømmen ud i, og så kan vi bruge det til at levere vores energi, så har du ikke det store behov for logistikinfrastrukturen, som er meget vigtig for at kunne løbe grøn omstilling. Så det er et meget, meget spændende selskab at blive kåret af World Economic Forum som et af 20 teknologipionerer her i 2023. Og det sidste selskab, det indgår i det, der hedder bygningsteknologi, det er affugtning, industriel affugtning. Og så tænker folk, er det et stort marked? Jamen, det er faktisk et overraskende stort marked, og vi bruger ekstremt meget energi til at arbejde med affugtning af madproduktion og lager. Og der har de en helt ny teknologi, der gør, at de er i stand til at gøre det langt, langt mere energieffektivt, og derved også meget, meget billigere. Altså, en enkelt af deres industrielle løsninger fjerner 140 megawatt. Så det er virkelig noget, der kommer til at have en stor impact, hvis du og hvor havde havde I fundet det selskab? Det er et svensk selskab, ja, okay, til huse i Stockholm. Så I er selvfølgelig ude i hele verden, når I skal lede efter potentielle investeringer. Vores nye fond, den fokuserer på DAC, eller på Tyskland primært, og så på Norden. Vi har ikke lavet en dansk investering endnu, det håber vi snart at gøre. Der er rigtig mange spændende grønne selskaber på vej frem. Og hvis man ikke kan finde spændende selskaber selv der i den der verden, du beskæftiger dig med, Laurits, det er jo lidt svært at investere i de der selskaber, der ikke er børsnoteret, så er der altså også gode ting ude på børsen. I hvert fald, hvis man er Zealand Pharma investor her i dag, så har man det sikkert meget godt, aktien op med over 4%, Michael Friis, ellers er der meget godt humør derude, sådan nogenlunde da. Ja, du ved, vi holder egentlig humøret rimelig højt på aktiemarkedet, på trods af renterne, vi opgiver de der renter, og det er jo fordi, at det ser jo faktisk ud til, at den økonomiske vækst måske ikke bliver så slem i år, ikke? Så humøret er stadigvæk det højt. Det kan godt gå godt, Der er fear of missing out, og det virker jo indtil det ikke virker mere. Det gør det. Vi sætter et punktum der for dagens udgave af Millionærklubben. Tusind tak til Michael Friis Jørgensen og til Laurits Bak Sørensen, der var med fra Nordic Alpha Partners. Tak til Jens Marot, der stod for teknikken, og tak til jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kr. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.